NPO Radio 1. Met Herman van der Zand en Petra Grijzen. En het komend uur in Nieuws & Co. Leerlingen en docenten van het Christelijk Lyceum Veenendaal snappen er niks van. Waarom betaalde RTL jongeren om undercover te gaan op school? En live verslag van de WK-afstanden in Insel, waar veel Nederlandse schaatsliefhebbers nog aan het bijkomen zijn van die verrassende Noorse overwinning van gisteren. Eerst het NOS Journaal, Renate Kok. De Nederlandse scholier Charlie T. blijft voorlopig vastzitten in Spanje. Dat hebben bronnen rond de 17-jarige jongen bevestigd aan de NOS. De jongen zit sinds augustus gevangen op verdenking van ontucht met twee minderjarige Britse meisjes. Minister Blok zou gezien zijn leeftijd het liefste zien dat hij zijn proces in vrijheid kan afwachten. Maar het uiteindelijke vonnis is aan de Spaanse rechter en het kabinet zal dat respecteren, zei Blok. Tegen Charlie T. is 4 jaar cel en 1 jaar onder toezichtstelling geëist. Wanneer zijn zaak dient, is nog onduidelijk. Minister Dekker vindt dat toenmalig coördinator terrorismebestrijding Dick Schoof in 2015 meer afstand had moeten houden bij een extern onderzoek naar de crisisbeheersing na de MH17-ramp. Website Geen Stijl meldde dat op verzoek van Schoof delen van het onderzoeksrapport werden aangepast omdat hij ze te zwaar en ook te negatief vond. En dat was volgens de minister een menselijke fout. Dick Schoof was destijds dag en nacht bezig om in de afhandeling van MH17 ervoor te zorgen dat de goede dingen werden gedaan. Als je dan vervolgens bij een evaluatie op een aantal punten kritisch wordt aangesproken, begrijp ik ook dat er een bepaalde emotie loskomt. Het belangrijkste is volgens de minister dat de conclusies van het onderzoek naar de crisisbeheersing na de MH17-ramp niet zijn veranderd. Het Binnenhof in Den Haag is vanmiddag korte tijd afgezet geweest omdat een man zich verdacht gedroeg. De 38-jarige man uit Sneek liet een rugzak achter en uit de dreigende taal. Die rugzak is onderzocht en bleek geen explosieven te bevatten. Huurbemiddelaars brengen nog altijd ten onrechte kosten in rekening bij huurders. Uit onderzoek van de autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat 70% van de bemiddelaars gemiddeld zo'n €200 vraagt. De ACM roept mensen op om een klacht in te dienen via Consuwijzer als ze onterecht moeten betalen. Premier Rutte staat open voor een gesprek met de organisatie van de grote scholierenklimaatdemonstratie. Duizenden jongeren bleven gisteren weg van school om in Den Haag te protesteren voor strengere klimaatafspraken. Bij een brand in een slaapzaal van een jeugdtrainingscentrum van Flamengo, een van de grootste voetbalclubs van Brazilië, zijn 10 mensen om het leven gekomen. Onder wie ook 6 jeugdvoetballers, zegt correspondent Mark Bessems. Jongens van 14 tot 17 jaar oud. En omdat iedereen lag te slapen is het waarschijnlijk zo snel gegaan. En het had allemaal nog veel erger kunnen zijn, want niet iedereen sliep afgelopen nacht op het complex. Hè. Het heeft heel veel geregend in Rio, dus de jongens hadden vrijgekregen. Er zijn 3 gewonden ook, van wie 1 zwaar gewond is. 1 gebouw van de accommodatie is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens het Britse persbureau Reuters is het Braziliaanse complex 2 maanden geleden uitgebreid. De Britse acteur Albert Finney is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Finney debuteerde begin jaren 60 als filmacteur. Hij was onder meer te zien in Murder on the Orient Express, Under the Volcano en Erin Brockovich. En ook in 2 films uit de Jason Bourne-cyclus. Zijn laatste filmrol was in 2012 in de James Bond film Skyfall. Albert Finney was 82 jaar. Het weer, het is bewolkt en soms kan het wat regen of motregenen. Het is 1 graad of 9, het waait ook hard. Vanavond gaat het enige tijd harder regenen. In de nacht wordt het weer droger en het gaat afkoelen naar 1 graad of 6. Dennis Mooij van de ANWB, goedemiddag. Een hele goede middag, Petra. Wat verwacht jij voor spits vandaag? Dat het niet veel drukker wordt dan anders. De spits is al begonnen. 40 files zijn het. 150 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging nu al in het midden van het land en bij Rotterdam. Zo staat er op de A16 van Breda naar Rotterdam voor het knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file door een ongeluk. De weg is dan wel weer vrij, maar je hebt nog wel een half uur extra nodig. Op de A20 richting Gouda tussen het Ketelplein en datzelfde Terbrechtseplein 5 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrijgegeven en heb je nog een half uur extra te pakken. En op de A27 richting Breda staat tussen Hagestein en Noorderloos al 9 kilometer. En dat kost je 20 minuten meer. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor €10. Ga naar vpro.nl/proef. Het is Final Sale bij Goossens. Met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste Final Sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals hak, groente in pot, 4 voor 3 euro. En goud eerlijk brood, mais, dubbel volkoren of meer granen bruin. 50% korting. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Denk groot. Kijk op mini.nl. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. NPO Radio 1. NOS NTR. Een Noor op het ijs in Insel in de aanval op de tijd van Kramer. Dit is echt zijn afstand. Hier woont hij als het ware in. Dit seizoen won hij pas 1 van de 4 5000 meters die hij reed. Eentje maar. En gaat nu Sverre Loende Pedersen het doen. Nou, dan gaat er een partij alcohol vloeien bij de Noor hier vanavond. We hebben slechts zilver en brons. Dat is even winnen op de 5000 meter. Ja, veel hoofdpijn dus in Insel op de WK-afstanden. Sven Kramer werd van de troon gestroken. En vandaag is de 500 meter voor de mannen en de vrouwen. We gaan heel veel schakelen weer. Ja, we zijn ook in Veenendaal, waar de ontmaskering van nepleerlingen die zich voor een tv-programma voordeden als echte scholieren het gesprek van de dag is. Ik vond het eigenlijk al raar dat er zo'n programma werd gemaakt hier op school. Sommige mensen vonden het al een beetje verdacht van oké, waarom ineens 3 leerlingen nu in de klas die ook meteen gefilmd gaan worden en ze zien er ook wat ouder uit. En dat ze dan ook nog zoiets doen, ja, het is niet echt netjes, hè. Nieuws en Co. Daar heeft het startschot geklonken. Met Herman van der Zand en Petra Gijzen. Maar we beginnen met schaatsen, WK-afstanden in Insel. Sebastian Timmerman is er weer bij voor ons, uiteraard. En ben je al een beetje bijgekomen, Sebas, van die verrassing van gisteren? Hoi, Petra. Hi. Ja, jawel hoor. Ik wel. Ja, en ik kijk even weer. Ik ga even staan. Ik kijk even het vak voor mij. Een metertje onder mij. Daar zitten de Noren. En die zijn een beetje stilletjes, moet ik zeggen. Die hoorde je natuurlijk gisteren de hele tijd juichen en doen. Nou, ik kijk even rond. Oh, er is wel een enkeling die heeft alweer een potje bier in de handen, zie ik. Die zijn alweer begonnen. Want ja, er komt vandaag natuurlijk weer een Noorse kans hebben op het ijs op de 500 meter bij de mannen. Maar ze zijn een beetje kalmpjes en een beetje cool. Ik denk dat menig kater nog een beetje moet worden verwerkt. Want wat hebben zij een feest gevierd en wat hebben zij Insel gisteren na die verrassende overwinning van Sverre Loende Pedersen op stelte gezet. Ik moest er net, zat ik op mijn commentaarpositie en toen kwam een voormalig Noorse commentator binnen. Die had ik sinds 2013 niet meer gezien. Oewe Eriksen heet de man. Die heeft meer dan 30 jaar in Noorwegen het schaatsen van commentaar voorzien voor de Noorse publieke omroep. Zeg maar de Noorse Herbert Dijkstra. Gestopt dus in 2013. En die kreeg gewoon spontaan weer de tranen in zijn ogen toen ik hem feliciteerde met de zegen van Pedersen van gisteren. Ja, nee, dat leeft echt enorm in Noorwegen. Die overwinning van Pedersen. Die dus Kramer en Roest, of eigenlijk Roest en Kramer naar plaats 2 en 3 wist te verdringen. Ja. En zoals gezegd, vandaag dus, laten we dat maar gelijk oppikken, met Håvard Lorentzen, weer een Noorse kandidaat op het ijs. Hij loopt op dit moment trouwens voor mij langs. Hij is aan het warmlopen. De Olympisch kampioen op de 500 meter bij de mannen. Want dat is de afstand die we vandaag bij de mannen en de vrouwen gaan rijden. Lorentzen is kandidaat, maar de favoriet is Pavel Kulisnikov, de titelverdediger uit Rusland. En bij de vrouwen is dat nou Cordeira. De Nederlandse rijders zijn niet echt op voorhand favoriet voor een titel. Maar wie weet zit er een verrassing in vandaag. En verder nog de ploegenachtervolging voor de mannen en vrouwen. En daar zijn we wel titelkandidaat. absoluut. Ja. Je noemde al Lorentzen, Olympisch kampioen. We hebben in de studio ook een Olympisch kampioen. Weliswaar van een tijdje terug, van Vancouver. Mark Tuitert, jij gaat met ons kijken naar de wedstrijden van vandaag. In Insel, van harte welkom. Misschien moeten we jou niet bevragen op jouw ideale afstand vandaag de 1500 meter. Maar toch eventjes over die ploegachtervolging. Ja. Dat was ook jouw ding. Ja, wij waren de eerste wereldkampioen ploegachtervolging in 2002 met 2005. Ook in Insel trouwens, toen er nog geen dag op zat. Met Erben Wennemars en Carl Verheijen. Dus ja, de ploegenachtervolging, daar heb ik menigmaal in mee mogen rijden. Is ook lang niet altijd zo gegaan zoals het moest. Het is een aparte discipline in het schaatsen, hoor. Ja, die gaat zo beginnen, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Eerst eens even terug naar de dag van gisteren. Ja. Hoe heb jij die 5000 meter bij de mannen? Dat was eigenlijk de grote klapper, hè? Ja, dat was echt de grote klapper. Daar gebeurt zoveel dit seizoen, hè. We zijn altijd gewend, Sven Kramer, die won alle 5 kilometers de afgelopen jaren. Dat was altijd de man. Maar die is van... Ja, Patrick Roest kwam in het voorseizoen op. En die werd eigenlijk beter dan Sven ooit geweest was. Die reed het baanrecord van Sven Kramer op de 5 kilometer in Heerenveen eraf. Daarna reed een Rus, Daniel Smerikov, dat baanrecord weer eraf. Vorige week won in één keer Pedersen de World Cup in Hamar. Dus er zijn heel veel... Het niveau is naar elkaar toegetrokken op die 5 kilometer. En wie is nou echt de koning van de 5 kilometer... Ja, dat is de vraag. Op basis van tijden zou je eerst zeggen Patrick Roest. Waanzinnig voorseizoen gereden, maar dit zijn de wereldkampioenschappen. En dan gaat het erom, en dat is een ander spelletje. Nou, dat is gisteren Pedersen geworden. En dat was wel de manier waarop hij het deed. Ja, dat was wel indrukwekkend. Ja, veel schaatsen natuurlijk en ook veel Mark Tuitert deze uitzending. Maar ook gewoon nieuws, namelijk het Christelijk Lyceum in Veenendaal was veel in het nieuws. Chaotische toestanden vandaag ook daar. Is namelijk onrust ontstaan onder leerlingen en docenten. Nu blijkt dat er nepleerlingen op de school zaten. Zou namelijk een televisieserie worden opgenomen in opdracht van RTL. Alleen de schoolleiding wist van het bedrog. Mark Robin Visser was vandaag bij de school in Veenendaal. Ja, als je hier zo aankomt lopen bij de school, dan zie je meteen dat hier iets aan de hand is. Want er staan allemaal groepjes leerlingen met scooters en fietsen op straat op het fietspad. Hallo, hoe is het met jullie? Ja? Hebben jullie erover gepraat op school? De docent een beetje. Ja. Van ons terrein af willen Wat gaan. Wat zegt u? Van ons terrein af, alsjeblieft. Oké, we worden van het terrein afgestuurd. Vertel, wat hebben jullie besproken in de klas? Nou, wat wij ervan vonden. En wat vind jij ervan? Beetje raar. Ik vond het eigenlijk al raar dat er zo'n programma werd gemaakt hier op school. En dat ze dan ook nog zoiets doen, ja. Het is niet echt netjes, hè. En dan tref ik hier tussen de leerlingen ook Anna. En Anna zat in die klas waar het allemaal gebeurde. Vertel eens, wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Nou, ze kwamen 2 weken terug. Na de toetsweek kwamen ze bij ons in de klas. En ja, sommige mensen vonden het al een beetje verdacht. Van oké, waarom ineens 3 leerlingen nu in de klas die ook meteen gefilmd gaan worden. En ze zien er ook wat ouder uit. Voel je je ook niet een beetje voor de gek gehouden eigenlijk? Nou, eerlijk gezegd een beetje wel. Maar ik voel me persoonlijk niet echt aangevallen of zo. Nee. Hoe is er nou vandaag bij jullie over gesproken? Nou, derde lesuur zijn de mensen van RTL 4 dan. Zijn bij ons in de les gekomen. Die hebben het allemaal goed uitgelegd. En de leerlingen zelf hebben ook verteld waarom ze dit deden. En uiteindelijk heb ik wel meer begrip gekregen voor de situatie. Ja. Je snapt het wel. Ja, ik snap het wel. Ellen Lokhorst is docent. Docent, wat geeft u? Ik geef maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Wij staan hier tussen allemaal jongens met scootertjes die enorm lawaai willen maken, want die willen ook gehoord worden. Heel graag, ja. Inderdaad. Voelde u zich eigenlijk wel voldoende gehoord in dat hele proces? Want u bent erbij betrokken geweest, zonder het te weten. Ik gaf inderdaad les aan 2 leerlingen. Een jongen en een meisje, die blijken nu geen echte instroomleerlingen te zijn, maar eigenlijk een hbo-studie te doen. Dat wist u niet? Dat wist ik niet. Nee, ik wist natuurlijk wel dat er een documentaire gemaakt werd, et cetera. Voelt u zich ook niet een beetje voor de gek gehouden eigenlijk? Ik denk wel dat het algemene beeld is wat heerst binnen de school. Maar ik moet zeggen dat het niet als een hele grote verrassing kwam. Aangezien we al de leerlingen en ook onder docenten al veel vermoedens heersten over hoe het in elkaar zat. Is wat u betreft nou de kous af? Dat vind ik een lastige vraag. Ik vind het heel positief dat de directie, schoolleiding, de excuus heeft aangeboden. En ik denk dat het even tijd nodig heeft om weer het vertrouwen van sommige personeelsleden te winnen. Maar ze hebben hier oprecht spijt van en het was niet hun bedoeling. En dat is zeker overgebracht. Maar ja, ik denk dat veel collega's wel zich een beetje voor de gek gehouden voelen. Ja, dat is zeker waar. Is dus de reactie in Veenendaal. Straks na 5 uur dan spreken we trouwens met RTL over de gang van zaken daar. Ik zie vrouwen op het ijs in Insel. We gaan eraan beginnen. De tweede dag van de week aan afstanden, Sebastian Timmerman. Eén uit China, één uit Nederland en die uit Nederland uit Friesland. Letitia de Jong, die wij altijd als Letitia noemen, aanspreken. Omdat ze dat zelf graag wil in plaats van dus Letitia, waar je ook wat geneigd toe bent. Letitia de Jong dus, 25 jaar uit Veenbouden in rit 1 op de 500 meter. De Nederlands kampioene sprint van het vorig seizoen. Dit seizoen eindigde ze een paar weken geleden in Heerenveen. Als tweede achter Jutta Leerdam, haar teamgenoten. Ze vertrekt goed, 10:55 is een keurig nette opening. Is gewoon een goede opening voor Letitia de Jong, die twee weken geleden ook kwam tot een persoonlijk record van 37,79 op deze 500 meter. Een afstand waar de Nederlandse vrouwen nog nooit de wereldkampioenen leverden. De meeste titels gingen naar Duitsland met Jenny Wolf. Wat kan Letitia de Jong? Ze gaat in ieder geval Kishi Lee, een dame van de volle rondes, wel verslaan, denk ik. Ze ligt nog altijd voor op Lee. Ze houdt hier voorsprong vast en komt er ook een persoonlijk record aan. Nee, dat net niet. Een tijd net boven de 38 seconden. De opening was prima. De volle ronde ietsje minder en daardoor komt ze tot 38-13. En daarmee wint Letitia de Jong wel rit 1. Maar daarmee doe je niet mee voor de medailles. Straks meer. Eerst het verkeer. Dennis Mooij van de ANWB. Hoe gaat het? Het is niet drukker dan anders op de vrijdagmiddag. Bij Rotterdam loopt het vast op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander staat 7 kilometer. Vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen het knooppunt Prins Klausplein en het Ketelplein 12 kilometer file. Wordt gedoseerd bij de Keteltunnel en dat kost je zo'n 20 minuten extra. Nieuws en Co brengt je verder, ook als je stilstaat. Eerste tijd in Insel op de 500 meter neergezet door Letitia de Jong en Mark Tuitert. Ja, die werd gisteren wereldkampioen. Ja, teamsprint. Op de teamsprint en dan moet je de volgende dag maar weer. En als eerste op de 500 meter, ja, heb je dan, zit je vol met euforie? Denk je van, nou, dat ga ik wel even doen? Of? Nou, soms is het wel even lekker als je een wedstrijd daarvoor hebt gehad. Zij reed wel als derde in die teamsprint, dus dat is best wel een ze heeft alle rondjes moeten rijden. Ze heeft alle rondjes moeten rijden. Dus voor een pure sprintster is dat toch best wel heavy, wel zwaar. 38-1 rijdt ze nu. Ja, ze heeft al 37-7 gereden in Heerenveen dit seizoen. Dus ja, het is misschien geen topvorm. Verder niks op aan te merken aan die hele rit. Nee, want gisteren, de vrouwen winnen de teamsprint, was ook een soort van bevestiging dat ze in Nederland best wel kunnen sprinten, die vrouwen. Want op zo'n 500 meter spelen ze, zoals Bas zegt, niet meteen een rol van betekenis. Nee, dat is een beetje het verhaal van die 500 meter. Hè. We kenden Marianne Timmer natuurlijk, hè, Annette Gerritsen, Margot Boer. Daar deden we mee met de wereldtop. En dat is er even een paar jaar helemaal niet geweest. Maar als team zijn we heel goed, Nederland als team. En dat is mooi om te zien. Als team winnen we een teamsprint als Nederland, maar... We krijgen wel een Jutta Leerdam bijvoorbeeld, die nog zometeen moet. En dat is wel een groot talent hoor, die komt eraan. Maar we zijn er nog niet bij de wereldtop. En hoe komt dat dan, dat het dan daar niet lukt? Als individu, bedoel je, als individu. Ja, dat heeft te maken met een generatie, denk ik. Er is een generatie, toen Annette Gerritsen, Margot Boer, die generatie stopte, Thijsje Oenema. Ze had daar niet een generatie achter met jonge dames die het over konden nemen. Er zat een soort gat. Letitia de Jong, die zit daar een beetje tussenin. Die kan het wel, maar... Ook nog niet wereldtop individueel. Maar daarachter komt een hele nieuwe generatie onder leiding van Jutta Leerdam, die we zo gaan zien. Maar ook bij de junioren nu. Een aantal meiden die echt op de deur kloppen. Dus die generatie komt eraan. Maar ik denk dat we nog net misschien een jaartje geduld moeten hebben. Misschien twee. Die komen er echt hard aan. Dus dat ze zich gaan mengen met de wereldtop, dat lijkt een feit. Maar Nao Kodaira, Vanessa Herzog, ja, dat is wel nog een brug te ver. A beautiful wife and a baby on the way. And his bills are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright, Mr. Maker. Gave was in the alley, won't get hold of him. He's got no time for that kind of sin. And he's not a member of the Catholic Church. The pastor of his town got sent down for dirt. He sees the boys from Sunday school. It's hard to believe what he read in the morning news. But oh no, it's alright, Mr. May. Cooks en Mr. Maker. Sebas, hoe gaat het met de start? De start verliep niet zo goed tussen Heather McLean en Kaylin Irvine. Ja, tussen die twee gaat het allemaal wel goed. Ze eindigden gisteren namelijk gezamenlijk met de Canadese ploeg als tweede op de teamsprint. Maar er werd een fout geconstateerd door de starter. We zijn toegekomen aan rit 4. Kijken of de tweede poging wel goed gaat. Nou, gelukkig maar wel. Maar ik zag toch wel wat beweging bij de vrouw in de buitenbaan, bij Kaylin Irvine. Overigens staat Letitia de Jong niet meer eerste. Want zij is inmiddels terugverwezen naar de derde plaats. Jekaterina Aidova was zojuist sneller, 38.03. En daarna ook een jong Pools talent, Kaya Ziomek, 38.09. 400ste sneller dan de jong. En die haalde 17e van een seconde af van haar persoonlijk record. En was daarmee terecht heel goed tevreden, heel erg blij. De McLean ondertussen in de buitenbocht. En die ziet dat Kaylin Irvine langs zij komt. Dat vind ik geen goed teken voor McLean. 2 jaar geleden nog 5e op het WK. Wat zet zij hier voor tijd neer? 38.05. Nee, dat is ook niet genoeg om Jekaterina Aidova van de eerste plaats te verdringen. Tweede dus voorlopig McLean, Irvine, 38-16 op plaats 5. We gaan ons opmaken voor de tweede Nederlandse, Janine Smit. En Steven Dalebout heeft net toegekeken vanaf het middenterrein naar het inrijden van Smit en Leerdam, die de rit daarna komt, Jutta Leerdam. Wat voor indruk maakten die twee Nederlandse dames op jou, Steven? Nou ja, toch wel een indruk van we gaan hier eens even dit varkentje wassen. En dat zie je zeker altijd bij Leerdam. Hè. Dat vuur komt bij haar echt altijd uit haar ogen. En ook als ze aan het inrijden is, reed even een rondje op tempo zojuist. Kwam ook zo langs Letitia de Jong schaatsen die in de eerste rit inderdaad reed en dus inmiddels alweer van het ijs af is en op het bankje zit. En ook Nao Kodaira gaat zo meteen het ijs op. Nao Kodaira, ja, daar wordt veel van verwacht tijdens deze wedstrijd. Maar Nao Kodaira gaf ook al aan, ik ben ook al bezig met later dit seizoen, want dan wil zij een wereldrecord gaan rijden op de 500 meter. Misschien zelfs wel in de 35 gaan rijden. Maar dat gaat vandaag hier in ieder geval niet lukken. Vandaag zal Kodaira voor de wereldtitel gaan. Ja, maakt uit hoe bereid je je voor op die 500 meter, die laatste minuten? Ja, de laatste minuten doe je niet zoveel meer. Eigenlijk wat de echte sprinters doen is op het ijs heel rustig een beetje in halve kniehoeken rondjes rijden. En misschien één keer even meestarten met de starter. Dat je weet dat je time van ready start. Dat je weet ongeveer wat voor tijd de starter neemt in het signaal. Wanneer je moet. Dus je start een keer mee, heb je het startsignaal gepakt. Even warm, even die spieren aan en daarna doen ze niet zoveel meer. Het zijn echt net luipaarden, zeg maar. Gewoon één keer rennen en daarna rust. En zit je in de flow, ben je helemaal bezig met je start en hoe je race wil rijden? Of kan je ook nog tijden van anderen bekijken? Uit je ooghoeken krijg je altijd wel tijden mee van anderen. Het is ook niet, mensen denken wel eens dat je helemaal moet afsluiten. Maar soms is het ook goed om even open te staan. Dus het publiek te zien, de hal, het allemaal te ervaren en binnen te laten komen. En daarna, vlak voordat de startprocedure begint, als een starter je naar de start roept, dan sluit je eigenlijk helemaal af. Dan ben je alleen nog maar bezig met hoe zet ik mijn schaatsen neer, startschot, go. En hoe sluit je dan af? Wat doe je? Nou, dan probeer je eigenlijk te concentreren, vooruit te kijken, het rechte stuk af. Dus je staat eigenlijk op het rechte stuk, achter de rode streep, en dan kijk je vooruit. En het enige wat je eigenlijk in je hoofd probeert te bedenken is, start, go. Startschot gaan. Gewoon stilstaan, wachten op het startschot en niet te veel meer denken. Dus je ademhaling proberen te reguleren, te controleren. Dus rustig proberen adem te halen. Niet dat je gaat hyperventileren van de druk, want die is hoog. Eigenlijk moet je die druk een soort wegademen. Heel rustig proberen adem te halen. En ook ontspannen proberen te zijn. Dus hoe meer je gaat aanspannen bij een start, hoe minder dat werkt. Ja. Tweede Nederlandse vrouw in de baan op de 500 meter. Niet de minste, de Nederlands kampioene van dit seizoen, Janine Smit. Nederlands kampioen op deze afstand wel te verstaan, want ze werd geen Nederlands kampioene sprint. Dat is Jutta Leer dan, die komt dadelijk in de volgende rit. Rit 7, dit is rit 6. Met Janine Smit dus, die haar mooiste dag van de loopbaan misschien wel beleefde eind december. Of zou dat gisteren zijn geweest? Ik ben eigenlijk wel benieuwd waar zij meer waarde aan hecht. Een Nederlandse titel op een traditionele afstand als de 500 meter is. Of een titel, de wereldtitel, terwijl ze niet in één keer goed weg zijn. Nee. De valse start was van Marcia Judy, de Canadese tegenstandster van Janine Smit. Of dus meer waarde hechten aan de teamsprint waarop ze gisteren toch wereldkampioen werd. Ze kan toch zeggen dat ze wereldkampioen is geworden in haar loopbaan. Deze Janine Smit, 27 jaar, want zij maakte deel dus uit van de Nederlandse ploeg. Die gisteren dus de eerste wereldtitel op dat onderdeel in de wacht wist te slepen. Duurde trouwens vrij lang voordat de starter net het tweede startschot en toen ook voor de zekerheid nog even het fluitje had laten horen. Dus ze waren al een paar passen onderweg. Ze reden daardoor allebei behoorlijk lang uit tot bijna over de finishlijn van de 1000 meter. En nu meldt zowel Janine Smit als Marcia Judy zich weer bij de startlijn. Bovenaan de ranglijst is niks veranderd. Yekaterina Aidova uit Kazachstan staat nog altijd aan de leiding met 38.03. Wat deed Janine Smit in Heerenveen? Bij dat OKT wilde ik zeggen. Nou, dat duurt nog even. Nederlands kampioenschapafstanden. 38.22, dat is haar persoonlijk record. Dus daar moet ze wel wat van af gaan halen, wil ze hier de snelste tijd rijden. Eerst maar eens kijken of die tweede start goed is. Oeh, ja, wel bij Smit, maar niet bij Judy. Die ging bijna voorover, zoals haar landgenoot Jeremy Waterspoon ooit overkwam. Op een heel belangrijk moment. Janine Smit laat zich er niet door afleiden en opent in 10.57. Dat is een goede opening. Nu eens kijken of haar volle ronde goed is, goed genoeg is om in de buurt te komen van die 38 seconden grens, om misschien wel een persoonlijk record te rijden. Ze kan lekker jagen op de Canadezen, op de kruising. Maar het verschil wordt niet heel rap minder. Judy heeft nog altijd de voorsprong op Janine Smit. Ook halverwege de tweede bocht. Judy komt denk ik ook met nog een lichte voorsprong uit die buitenbocht. Ja, Smit ligt nog altijd achter. En dan is het Marcia Judy, 28 jaar, die deze rit gaat winnen. En dat doet ze in de 38-54 jaar. Na die moeizame start is dat natuurlijk te verklaren. Het rondje van Janine Smit is niet goed. 28 seconden. En daardoor staat zij op de tiende plaats met 38.60. En blijft zij 0,4 van een seconde verwijderd van haar persoonlijk record. En bivakkeert zij dus in de achterhoede van deze 500 meter. Alleen Kishi Lee en de Duitse Gabriele Hiersbichler hebben langzamer gereden dan Janine Smit. Op deze afstand waar Nederland, zoals ik al zei, dus nog nooit wereldkampioen werd. Wel brons, 3 keer brons, behaald in het verleden. Door Marianne Timmer in 1999 in Heerenveen. Door Annette Gerritsen in 2008, 11 jaar geleden in Nagano. En Thijsje Oenema als laatste in 2012, ook in Tialf in Heerenveen. Als er nou iemand in de toekomst een grote, mooie toekomst wordt toegedicht, dan is het de vrouw die nu aan de start staat. 20 jaar jong, Jutta Leerdam, de Nederlands kampioene sprint van dit seizoen. Het starten is altijd het moeilijkste moment bij Jutta Leerdam. Dan heeft ze even, en dat zie je nu ook, een paar passen nodig om op gang te komen. Ze zakt nu naar die eerste passen goed in. En dan gaat ze schaatsen. Dan gaat ze goed schaatsen tegen de Chinese Jingzhu Jin. Dat is een dame van 27 jaar. Opponenten. Ze opent in 10.73. Daar laat ze dus al 2/10 liggen. Bijvoorbeeld op Janine Smit. Maar ja, de volle ronde van Janine Smit was er net niet goed. En de volle ronde kan deze Jutta Leerdam echt ook wel goed rijden. Die heeft ze goed in de benen. Ze jaagt op Jin. Ze schaatst richting de Chinezen. Maar het duurt tot het einde van de tweede bocht, de binnenbocht, voordat ze Jingzhu Jin te pakken heeft. Persoonlijk record van Leerdam is 37.83. En ze rijdt hier, 38.34. Dat had toch wat sneller gemoeten om echt een rol van betekenis te gaan spelen op de 500 meter. Dat doen de Nederlandse dames niet. De beste Nederlandse blijft Letitia de Jong op de 4e plaats voorlopig. Want de tijd van Jutta Leerdam was 38.34. En daarmee staat ze nu al op de 7e plaats. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier! Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liefde. Op Valentijnsdag 14 februari hoort u de mooiste muziek uit romantische films tijdens Valentine Classics at the Movies. Bestel op Concertgebouw.nl. Energiedirect.nl doet maar aan één soort groene stroom. Van 100% wind. Dus groen is bij ons groen. Niet lichtgroen, niet donkergroen, niet gifgroen, niet mintgroen. Nee, gewoon groen. Voor iedereen. Wel zo makkelijk. Ga voor supervoordelige groene stroom van 100% wind naar energiedirect.nl. Slim bezig. NPO Radio 1. Het is 16:30, de hoogtepunt van het nieuws met Renate Kok. De verdachte die vanmiddag werd aangehouden op het Binnenhof in Den Haag is een 38-jarige man uit Sneek. Omdat hij zich verdacht gedroeg en ook dreigende taal uitte, werd het Binnenhof korte tijd afgezet. De rugzak die hij achterliet bleek geen explosieven te bevatten. De Nederlandse scholier Charlie T. blijft voorlopig vastzitten in Spanje. Dat hebben bronnen rond de 17-jarige jongen bevestigd aan de NOS. Charlie T. zit sinds augustus gevangen op verdenking van ontucht met twee minderjarige Britse meisjes. Tegen hem is 4 jaar cel en 1 jaar onder toezichtstelling geëist. Bij een brand in een jeugdtrainingscentrum van Flamengo, een van de grootste voetbalclubs van Brazilië, zijn 10 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 6 jeugdvoetballers en 4 medewerkers van de club. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. En op een landgoed in Noord-Brabant is een ING-geldautomaat gevonden waar misschien nog geld in zit. Waarschijnlijk lag die automaat er al jaren. De geldcassettes erin zijn onbeschadigd. De geldautomaat werd gevonden tijdens het rooien van bomen op het landgoed in Sterksel. Voor het weer is Willemijn Huber hier. Gisteren was het lekker. Ik dacht, nou prima, trek maar door. Maar vandaag is niks. Wat wordt het weekend? Ja, ik vind niks, sorry. Ja, maar jij zit binnen. Ja, maar ik moest er wel doorheen, hè. Nou, maar met de auto? Nee. Oh, sorry. Helemaal niet. Nou, op dit moment valt er nog wel wat neerslag in vooral het noordwesten, noorden van ons land. Ja. Ver uit de meeste plaatsen is het droog. Oh. Wel wat grijs en 8 tot 10 graden. Het waait wel en dat is iets wat het morgen ook is. En ook morgen wordt het zo'n 8 tot 10 graden, maar er staat meer wind dan vandaag. Dus voor het gevoel is het dan echt wel een heel stuk frisser. Morgen waarschijnlijk wel meer zonneschijn. Maar dan moeten we eerst de komende nacht even doorbijten, want dan trekt er een actieve regenzone van west naar oost over ons land heen. Ik kan het even flink plensen, maar dan liggen de meeste mensen te slapen. Dus hopelijk morgen overdag dan wat beter weer. En voor zondag dan wordt het een bewolkte regenachtige dag. En ook dan gaat de wind een rol spelen, maar hoe is nog niet duidelijk. Dat heeft te maken met de koers van een lage drukgebiedje. Als die wat meer over de kust van Nederland trekt, dan zitten we vol in dat windveld. En dan krijgen wij dus ook al die wind. Terwijl als die wat meer over het land gaat trekken, dan zit die wind veel meer ten zuiden van ons. En dan hebben we vooral dus te maken met die regen. Dus dat is nog een beetje onzeker. Maar ja, nou ja, dat wel. Maar ik wil surfen. Ja, ja, als je het met je kan dan, inderdaad. Met je kitesurfen. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. We gaan naar Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, druk bij Rotterdam. Ja, vooral druk bij Rotterdam. En in de rest van het land is het wat minder druk dan gebruikelijk. Verspreid over Nederland zaten nu zo'n 150 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en het Ketelplein 13 kilometer. Vertraging is 20 minuten. We gaan naar Sebastian Timmerman in Insel. Sebas, zeg het maar. Nog 4 ritten zijn er te gaan op deze 500 meter. Dan weten we wie de wereldkampioen is geworden. Kijk nu naar 2 Koreaanse dames. Yoon-Yoon Kim en Min-Sun Kim. De ene, Yoon-Yoon, is 24 jaar en Min-Sun is 19 jaar jong. En ik heb net gekeken naar 2 Japanse dames. En daar zagen we de eerste 37er op het bord verschijnen. Konami Tsuga, 23 jaar jong, 37,60. Prima tijd. Haalt 2/10 van een seconde af van haar persoonlijk record. En dat zou misschien wel eens genoeg kunnen zijn om mee te doen voor de prijzen. Ik zeg niet de overwinning, want haar landgenote Cordaira is natuurlijk de grote favoriete. Maar misschien is het wel genoeg om op het podium te komen. Wie weet. Maar Kitsuji was de andere Japanse, kwam tot 37,85. Nou, Kim en Kim komen niet aan die tijd. Yoon-Yoon Kim, 38,13, staat daarmee voorlopig op de 6e plaats. Deelt die 6e plek nu met Letitia de Jong. En zij wint die rit. En dus gaat men naar de 1000sten van seconde kijken. Want als je gelijk eindigt en het is een wedstrijd over 1 afstand, zeg maar, geen titeltoernooi zoals het WK Sprint, dan tellen de 1000sten van seconde om te bepalen wie de betere van de 2 is. Dus, maar goed, dat gaat om plaats 6. Dat gaat niet om de topnoteringen, niet om een positie. Een notering, een plaats die recht geeft op het podium. En als iemand weet hoe het is om op het podium te eindigen, dan is het wel Brittany Bowe. Meer nog op de 1000 en de 1500 meter. Alhoewel, op de 500 meter dit seizoen toch 3 keer 3e. In het verleden 2 keer 2e. Als ze een goede dag heeft, doet ze mee. Vooral haar tegenstandster van nu. Daar zijn we heel benieuwd naar. Vanessa Herzog. Herzog dit seizoen in alle 9 500 meters die ze in de wereldbeker reed op het podium. 3 won ze er. Dat was als Kodaira niet meedoet. En de andere 6 keer eindigde ze op de 2e plaats achter de Japanse. Vorige week in Hamar zat ze dichtbij. Vorige week in Hamar een 1/10 langzamer dan nou Kodaira. De Europese kampioene sprint van dit seizoen, Vanessa Herzog, staat dicht tegen de rode startlijn aan. En er wordt een fout geconstateerd door de Noorse starter Orle Herman Sørli. Dat is een man die er altijd een beetje opmerkelijk uitziet. Hij heeft een heel kaal hoofd en aan de achterkant heeft hij dan een klein staartje naar achteren hangen. En hij constateert de fout niet van Herzog, die zo dicht op die rode lijn stond. Nee, de fout wordt geconstateerd door Sørli. Gemaakt door Brittany Bowe, 30 jaar uit Ocala in Florida. Heel moeilijk jaar, moeilijke periode achter de rug. Haar Olympisch seizoen ging de mist in door allerlei problemen die ze eigenlijk het jaar daarvoor al opliep. Maar ze is terug. Ze is helemaal terug dit seizoen. Vooral ook op de 1000 en de 1500 meter. Winnares. Winnen lukte haar op de 500 meter nog niet. Deze tweevoudige wereldkampioene sprint. Die nu goed weg is tegen Vanessa Herzog. Gelukkig maar. Want anders wordt zo'n 500 meter nog ontsierd door een disqualificatie. Wat kan Herzog? Eerst maar eens kijken of de Oostenrijkse, die volgens mij veel publiek hier voor haar heeft te juichen, ook in de buurt kan komen van die 37-60. Goede opening hoor. 10-43. En ze kan heerlijk jagen nu op Brittany Bowe. Het verschil op de kruising is klein. Het verschil op de kruising is heel klein. Dat is al bijna teniet gedaan door Vanessa Herzog. Herzog rijdt nu al onder Brittany Bowe door. Halverwege de 2e bocht. En die grote sterke Oostenrijkse van 23 jaar jong uit Innsbruck komt heel goed door die binnenbocht gegleden. Heel goed over het rechte eind. Heel goed naar de finish. 37-12. Baanrecord in Insel. Ze haalt er 600ste vanaf. En hiermee doe je mee. Hiermee voert zij de druk op de schouders van Nau Kordaira. Wat een tijd zeg. 37-12 voor de Stoïcijns reageert. Vanessa Herzog. Het is een persoonlijk record. Zij haalt 1100ste af van haar PR. Bo trouwens naar 37-77. Die staat ermee op de 3e plaats. Soga staat nog altijd 2e. We hebben nog 2 ritten te gaan. Maar Herzog, ja, 37-12. Ik denk toch dat nou Kordaira, ondanks het feit dat zij inmiddels 39 500 meters op rij heeft gewonnen, hier wel even van denkt, oei, ik weet niet wat dat is in het Japans. Trouwens, Kordaira praat een prima Nederlands, want is getraind in het verleden door Marianne Timmer. Maar hiermee is de druk opgevoerd. De lat voor Kordaira ligt dadelijk hoog. Maar die komt dadelijk in de laatste rit. Dit is de voorlaatste rit. 2 Russinnen in de baan. Angelina Golikova en Daria Kachanova. Die gisteren bijna onderuit ging in de laatste bocht van de teamsprint. Die Kachanova, groot jong talent, is wat rumoerig in de hal. Maar ze zijn in één keer goed weg. 21 jaar jong, die Kachanova, Golikova, is 27 jaar. Ze rijden nu in deze goed gevulde Max Eiger Arena. Er is meer publiek, veel meer publiek aanwezig dan gisteren. Naar de eerste streep toe, 10-5 voor beide vrouwen. Golikova in 10-53, Kachanova in 10-58. Een hele wilde slag bij die 21 jaar jonge Russin, de Russisch kampioene van dit seizoen, de nummer 2 van dat EK een paar weken geleden, een maand geleden in Colombo, achter Vanessa Herzog. Kachanova blijft nu wel op de benen in die 2e bocht, maakt nu geen fout, maar Golikova gaat in de buitenbaan de rit winnen en rijdt hier een 37er, 37-71. Langzamer dan Herzog, langzamer dan Soga, die staat nog altijd 2e. Golikova op plek 3 en Kachanova staat 6e. Ja, inderdaad, 6e. We hebben 6 vrouwen gehad in de 37 seconden. Zo konden we dit typeren als een tussenrit. En gaan we nu naar de finale. Herzog op 1, Konami Soga op 2. Misschien wel een medaille voor de verrassende Japanse. Golikova op de 3e plaats. Er komt nog een Russin. Die gaat nu rijden. Olga Vatkulina gaat starten in de binnenbaan. Maar de meeste aandacht van het schaatskennerspubliek hier in Insel gaat uit naar de vrouw in de buitenbaan. De vrouw die Olympisch kampioene werd vorig seizoen. De vrouw die op die baan in Gangneung 2 jaar geleden de wereldtitel in de wacht sleepte. De vrouw die 39 500 meters op een rij heeft gewonnen. Maar ze weet, nou Kordaira, dat ze nu heel sterk moet rijden. 37-12 is een tijd die Cordaira dit seizoen, in dit na-Olympisch seizoen, nog niet heeft gereden. Shhh, klinkt er door de microfoon van de speaker. En wij doen mee. Ook wij gaan die startprocedure niet onderbreken. Het ready heeft geklonken. Ze staat diep, Cordaira. In één keer zijn ze goed weg. Laatste rit, de finale van deze 500 meter. Komt er een tweede wereldtitel voor de Olympisch kampioenen. Overlijdt ze haar eerste nederlaag sinds lange tijd. 10.37 is 600ste sneller dan Herzog was. En ze gaat een heerlijke kruising tegemoet. Want ze komt nu de kruising opgereden. Met maar 2-3 meter achterstand op Olga Vatkulina. Ze schaatst nu halverwege de kruising. En het zwart-witte pak naar de Russin toe. Stuurt dan naar binnen toe. Tweede binnenbocht. Voor Cordaira moet ze even inhouden. Door die hoge snelheid komt ze niet helemaal lekker door die tweede binnenbocht heen. Door die tweede bocht. En wordt het dan Herzog met de 37-12? Of wordt het Cordaira? Het wordt Herzog. Herzog is kampioene. Cordaira verliest 37-20. Dit is een hele grote verrassing en een sensatie. En je voelt dat meteen in het stadion. Waar het hele publiek reageert met, oh, wat gebeurt hier? Nou, Cordaira leidt haar eerste nederlaag sinds 12 maart 2016. 12 maart 2016. Dat was de laatste keer dat zij verloor. Toen bij de wereldbekerfinales in Heerenveen. En na 39 500 meters op een rij die ze wist te winnen. Inclusief Japanse kampioenschappen, trainingswedstrijden, alles bij elkaar opgeteld. Is ze weer eens een keer verslagen. En ze applaudisseert naar het publiek. En ze applaudisseert naar Herzog. Dat is sportief van de Olympisch kampioenen. Verslagen op klasse. 37-20 voor Cordaira. 37-12 in een baanrecord en een persoonlijk record naar het goud. Vanessa Herzog uit Innsbruck in Oostenrijk. De verrassende kampioen op de 500 meter. Cordaira zilver. Konami Soga met die 37-60 naar het brons. Beste Nederlandse op plek 13. Letitia de Jong. Onmogelijk maakt uit dat je dit hebt zien aankomen. Nee, ja, nou, Cordaira, ja, dit is een geweldenaar op de 500 meter, dames. 3 jaar lang alles gewonnen. Maar Herzog kwam er wel aan. Helemaal de afgelopen maanden. Ze werd al Europees kampioen sprint. Cordaira won normaal met een halve seconde. Dat was niet gek. Maar het was nog een tiendetje het afgelopen seizoen. Dus ja, het is ook hier een wisseling van de wacht. Zij had een geweldige kruising ook, hè, Herzog? Herzog ook en Cordaira ook. Dus ja. Ik ben eigenlijk wel blij. Dat, eigenlijk hadden ze allebei een geweldige kruising. Dus dat deden ze goed. Dus daar heeft het niet aan gelegen. Het was een klein missetje van Cordaira. Een beetje haarzeling in de laatste binnenbocht. Maar niet echt ergens iets laten liggen, hoor. Goede start, 10.37. Dus ja, dit is gewoon verdiend gewonnen. Het is Cordaira kan beter, denk ik, als alles klopt en fantastisch gaat. Maar ja, dat krijg je. Weet je wat het een beetje is? Dat zag je gisteren ook met de toppers. Ze staan onder druk. Ze winnen niet meer even zomaar. Ze moeten een speciale rit afleveren om te winnen. En dat is de klasse van de concurrentie van een Herzog. Die legt de druk volop de schouders van Nau Cordaira. Ja, en dan moet je een perfecte race rijden. Doet ze net niet. En dan verlies je gewoon. Is dit fijn dat de gedoodverfde favoriet... We hebben het gisteren meegemaakt. Dat zal wel een Nederlander zijn die 5000 meter wint. Gebeurt dan niet. Iedereen kijkt naar Cordaira. Dat gebeurt dan niet. Ja. Is dat? Is het fijn voor de kampioenen zelf niet natuurlijk. Nee, dat is verschrikkelijk. Maar voor de toeschouwers, voor ons publiek, is het wel leuk om strijd te zien. Je wil strijd zien, niet een voorspelbare race. Ja, dat krijgen we voorgeschoteld, hoor. Dat hebben we op de 5 kilometer gezien. Ook bij de 3 kilometer dames. Dat was wel gewoon Siblikova die weer won. Maar daar ging behoorlijk wat strijd aan vooraf. Dus het is niet vanzelfsprekend dat je een concurrent eventjes aanvinkt en zegt, nou, die gaat wel winnen. Dat is echt, dat is gewoon niet meer zo. Podium bij de vrouwen Herzog, Cordaira en Soga. Twee Japanse dus op plek 2 en 3. En we hebben nu al zien in de 500 meter bij de mannen. Tijdelijke opslagruimte nodig? Dan kies je voor Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat die snel voor je deur. Qbox.nl. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini. Mini Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Denk groot. Kijk op mini.nl. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf €1000. Kijk op evivanlandschot.nl. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. Start nu met beleggen en ontvang €50 startgeld. Bekijk de voorwaarden op evivanlandschot.nl. Dennis Mooij van de ANWB, het is vooral druk bij Rotterdam. Ja, nou ja, in ieder geval dat springt eruit. De A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar loopt het vast voor de keteltunnel. En op de A7 van Groningen naar Heerenveen, Friesland dus, staat tussen Marem en Drachten 5 kilometer. En dat kost je zo'n 20 minuten extra. Er is een ongeluk gebeurd. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo staat tussen Vierlingsbeek en Horst Noord 5 kilometer. Door een spoedreparatie is daar de rechterreis ook dicht en kost je een kwartier extra. Het is net 4:15 geweest en we gaan naar Spanje. Want de Nederlandse tiener Charlie T. blijft nog langer vastzitten daar, zeggen ingewijden tegen de NOS. De 17-jarige Nederlander zit daar sinds augustus vast op verdenking van seksueel misbruik. Twee Britse meisjes van 12 en 14 hebben aangifte tegen hem gedaan. Correspondent Rob Zoutberg volgt de zaak en sprak een paar dagen geleden nog met Charlie T. Hij zelf herkent zich niet in die beschuldigingen van de meisjes. Ik weet het niet wat ik anders zou hebben gedaan als ik nog een keer de kans zou krijgen. Want het is zoiets moeilijks om te zeggen van ja, ik zou het nooit doen. Ik weet dat ik niks heb gedaan wat uit de lijn is en dat soort dingen. Ik weet dat dit allemaal gewoon een groot misverstand is en Spanje uiteindelijk ook wel door gaat krijgen. Ja, hij ziet het als een groot misverstand, Rob. Maar hoe staat het nu eigenlijk sowieso met het hele proces van Charlie daar in Spanje? Nou ja, justitie ziet dat absoluut niet zo. Die ziet het niet als een heel grote misverstand of wat dan ook. Zij hebben gewoon de verklaring daar liggen van twee hele jonge Britse meisjes van 12 en 14 jaar die zeggen dat Charlie aan ze heeft gezeten, dat hij ze dronken heeft gevoerd met een fles vodka. Dat zijn hele zware beschuldigingen natuurlijk gedaan aan het adres van een jongen die ouder is. Een jongen van 17, een tiener weliswaar, maar toch 17 jaar. Groot leeftijdsverschil, alcohol in het spel. Dat is een zwaar vergrijp voor de Spaanse rechter. Daarom houden ze hem ook al 6 maanden vast. Daarom komt er nu ook verlenging bij, want ze zijn gewoon als de dood dat hij hem smeert en dat hij Spanje verlaat en dan niet meer terugkeert voor zijn proces. Maar zou hij niet naar Nederland overgeplaatst kunnen worden bijvoorbeeld? Nou, het is wel van alle kanten geroepen dat het kan. Het is ook geroepen door zijn verdediging dat het kan. Het is door de kinderombudsvrouw geroepen dat het kan. Maar dan moet Spanje dat natuurlijk wel willen. Kijk, verdediging van Charlie die zit hier ook de hele tijd bovenop en hebben gezegd, wat is er nou voor bewijslast? Die bewijslast die is maar heel erg dun. Die zien we helemaal niet. Getuigen zijn niet verhoord. Tolk was niet aanwezig bij verhoren. Of een slechte tolk die zijn werk heel slecht deed. Dus dat werkt allemaal tegen deze jongen. En laat hem nou gewoon in ieder geval naar Nederland gaan, zolang het proces niet dient. Maar nogmaals, justitie wil er gewoon niet aan. En vandaag komt wat dat betreft een nieuwe klap voor hem. Want hij zit daar al 6 maanden. En even voor de situatie, hij zit daar opgesloten in een jeugdinrichting tussen veroordeelde minderjarigen. Dus mensen die al veroordeeld zijn voor allerlei verschrikkelijke misdaden zitten daar jongens vast. En Charlie zit daartussen, zonder proces en wachtend op dingen die komen gaan. Want een datum is er dus nog niet. Ja. Wat voor ondersteuning krijgt hij uit Nederland? En wat is eigenlijk het standpunt van de Nederlandse regering in deze zaak? Nou, er is zeker steun vanuit Nederland. Er is steun vanuit de Nederlandse ambassade. Er is steun ook vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij doen een hoop dingen achter de schermen, zo weten we. Ze proberen natuurlijk de druk een beetje op te voeren en ze hopen dat ook de Spanjaarden aan het verstand te brengen dat zij de zaak serieus nemen en dat ze garant ook kunnen staan dat Charlie terug zou keren, als hij naar Nederland zou gaan, dat hij terug zou keren naar Spanje voor een proces. We zijn vandaag ook zelf naar minister Blok toegegaan in Den Haag, na afloop van de ministerraad. En hij stelt zich ook op datzelfde standpunt. Hè. Hij zegt ook, deze jongen zou gezien zijn leeftijd zijn proces in vrijheid moeten afwachten. Hij zegt, natuurlijk gaan we een vonnis van de Spaanse rechter respecteren. Dat gaan we zeker doen. Maar daarna zegt hij nog, op vragen van onze collega's, maar een minderjarige verdient natuurlijk wel een bijzondere zorg. Zeker als het om zoiets ingrijpends gaat als een strafrechtelijke beschuldiging. Dus daarmee zet Blok zich ook op het standpunt dat hij eigenlijk gewoon naar Nederland zou moeten kunnen. Ja, dat gaat voorlopig dus niet gebeuren, is vandaag gebleken. Rob Zoutberg in Spanje, dankjewel. Ja, dan terug naar het sport. Het schaatsen. Nederlandse vrouwen die kwamen er zojuist niet aan te pas op de 500 meter bij de WK-afstanden. Letitia de Jong was de beste Nederlandse. Ze eindigde als 13e. De grootste verrassing was dat Vanessa Herzog topfavoriete Kodaira versloeg. En ook de Jong had die winst voor de Oostenrijkse niet verwacht. Ja, dat komt niet vaak voor, hè, dat ze niet wint. Nou dan. Bijna 2 jaar geleden. Ja, dat doe je liever op een World Cup of zo in plaats van op een WK. Ja, jeetje. Ik zag jou ook echt een beetje als een... jij genoot er echt van, ook van die race van die twee. Ja, nou ja. Met een glimlach op het gezicht. Ja, het is natuurlijk een 1-2-strijd al het hele jaar gaande. En je zag dat de Herzog goed was en dat ze iedere keer net wat dichterbij kwam. Ja, en dan moet nou het in de laatste rit doen. En Herzog had net een banenkoop geschaatst. Dus dat ze het dan net niet haalt, dat is eigenlijk wel verrassend. Hoe goed was jij zelf vandaag? Ik was goed. Ik lever net niet een perfecte race af. En dan blijft het sprinten en dan zijn de verschillen klein. En als je dan net een paar graden in je afzet en er nog bij kan trekken, dan scheelt het zo'n paar tienden. En dan doe je mee in de top 10 en dat is nu net niet zo. We zagen wel, ja, de afgelopen 500 meters dat probleem hebben bij de start, hè? Dat was vandaag niet zo. Nee, dat ging goed. Ja, ik open ook netjes in het veld. Wat ik zeg, het is gewoon sprinten en dan komt alles heel nauw. Je registreerde de zwaarste teamsprint in de zin van dat jij de 3 rondjes moest rijden. Hè? Jij moest het afmaken. Merk je dat dan vandaag nog? Nee. Ja, we zijn natuurlijk wel gewend om veel te schaatsen, veel te rijden. Als je een toernooi rijdt, sprinttoernooi rijdt, 4 afstanden in een weekend. En dit is pas de tweede, dus ik denk niet dat er veel mee te maken heeft. Ja, je hebt de gouden medaille binnen. Hier had je Kodaira sowieso niet verslagen. Dus kun je zeggen dat je er alles uit hebt gehaald, dit WK? Ja, dat zeg nooit. Hè. Als je start, dan heb je kansen. Maar normaal gesproken was dat niet gelukt. En ik heb mijn best gedaan. En op naar week sprint in Heerenveen. Ja, Steven Dalebout, ze had Kodaira niet verslagen, maar ze had Herzog moeten verslaan natuurlijk. Ja, dat is voor iedereen even wennen, hè? Is voor iedereen even wennen, ja. 39 keer op rij won Kodaira de 500 meter. En nou juist vandaag op het WK in Insel won ze niet. Zojuist stond ze op het podium, op plek 2 inderdaad. En Vanessa Herzog bovenaan, zo blij als wat. En ook nog een extra bedankje ging er naar Yvonne van Gennep, de teamleider, teammanager van de Nederlandse ploeg. Want die heeft Vanessa Herzog schaatsen de afgelopen week nog meegenomen. Want Herzog die had een vlucht van Hamar, van Noorwegen, richting hier. Maar die werd gecanceld, moest op een andere vlucht met overstap. En ze dacht, dat gaat niet goed. Om haar spullen dan af te geven aan Yvonne van Gennep is een beter idee. En dat heeft zich dus op een bepaalde manier vandaag nog wel uitbetaald ook. Ja. Dat dan ook kan gebeuren. Mark, je zegt, Mark Tuitert hier bij ons aan tafel, analist, deze hele uitzending. De sprint, zometeen gaan de mannen beginnen. De sprint is eigenlijk mentaal heel zwaar. Ja, 1 klein foutje wordt afgestraft, dus je mag geen fouten maken. En alles komt neer aan een maximale krachtsexplosie. Dus als het startschot gaat, moet je gewoon 100% helemaal aanstaan. En om daar te komen is het een soort gekke combinatie van agressiviteit, maar ook ontspannenheid. Hè. Je ziet die schaatsers ook, dat zie je eigenlijk een Usain Bolt ook doen voor het hardlopen. Zo een lach op zijn gezicht. Ook, je moet het uit ontspannenheid doen. En die combinatie is een hele gekke. Een soort roofdier die op zijn prooi wacht en wacht tot hij kan gaan. En op het moment dat het startschot gaat, moet alles kloppen in 1 keer. Je krijgt geen tweede kans. Nergens mag iets misgaan. Gaan we naar het startschot, ja, toch? Hij moet 100% helemaal aanstaan, Sebas. Ronald Mulder

De Nederlandse scholier Charlie T. blijft voorlopig vastzitten in Spanje. Dat hebben bronnen rond de 17-jarige jongen bevestigd aan de NOS. Hij zit sinds augustus gevangen op verdenking van ontucht met twee Britse minderjarige meisjes. Minister Blok zou het liefst zien dat hij zijn proces in vrijheid kan afwachten. Uiteindelijk moet de Spaanse rechter natuurlijk een oordeel vellen. Maar gezien de leeftijd van de jongen zouden we het wel logisch vinden dat hij buiten de gevangenis het vonnis af kan wachten. Tegen Charlie T. is 4 jaar cel en 1 jaar onder toezichtstelling geëist. Wanneer zijn zaak dient, is nog onduidelijk. Toenmalig coördinator terrorismebestrijding Dick Schoof had meer afstand moeten houden bij een onderzoek naar de crisisbeheersing na de MH17-ramp. Dat vindt minister Dekker. Op verzoek van Schoof zijn delen van het rapport destijds aangepast omdat hij ze te zwaar en ook te negatief vond. Het belangrijkste is volgens Dekker dat de conclusies niet zijn veranderd. De Britse acteur Albert Finney is overleden. Hij debuteerde begin jaren 60 en was onder meer te zien in Murder on the Orient Express en in twee